نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بدي درس كي مون ديموكراسي تا د ديموكراسي د نظر غورو او په ديموكراسي باندې د ديموكراسي له نظر حکم کو نو چې ګورو په نتیجه کې هم دا ديموكراسي د بیلودین کې ده او دا باطل ده او دروغجن ده هغه څنګه هغه د یو څو وجو لکه این مطلب دا چې دیموکراسي څه ته وایي دیموکراسي د اکثریت حکومت ته او د اکثریت واکدارۍ ته اوس دې دیموکراسي ته هم د دې دیموکراسۍ له نظره ګورو او د دیموکراسۍ په رڼا کې پې حکم لګوو نو موږ د معلومیږي چې دا دیموکراسي باطله ده دا دروغجنه ده او دا یو باطله نظریه ده د یو څو سببونو له وجې اول سبب ده کله چې د ولسمشر د انتخاب د فارو د ټاکلو د فارو انتخابات کی نو په هر ملک کې یو لوی شمیره د رای ورکوونکو یو لوی شمیره د ووټ ورکوونکو دا شرکت نه کوي برخه نه اخلي په ووټ ورکولو کې او په رای استعمالولو کې حتی 50% خلک بلکې بسا اوقات د دین هم زیاتیږي یعنی دومره 50% کې دا خلک په انتخاباتو کې او په رای ورکولو کې او د رای په استعمال کې برخه نه اخلي بلکې د 50% نه هم زیات بیا دا باقی خلک چې دي هغه نور پاتې خلک اغوی بیا تقسیم شي د اغا نمایندگانو ترمنز د اغا کاندیدانو ترمنز چاته چې رای ورکي چاته چې ووټ ورکي دا باقی خلک د اغې ترمنز تقسیم شي څوک چاته رای ورکي او څوک چاته نو ډیر کله تی دسی شي چې اغا ګټونکې اغا هغه څوک وي چې په سلو کې 40% رای وګټي او رای واخلي نو ښکاره خبره شوه چې دا خبره دروغجنه شوه چې جمهوریت څه ته وایي او ډیموکراسي څه ته وایي چې په هغې کې حکومت د اکثریت وي دا د اکثریت حکومت شو او که دا د اقلیت حکومت شو چې 50% خلکو خو په رای ورکولو کې برخه وانخسته پاتې شو دا نور 50% تقریبا دغه د نورو د ګڼو نمایندګانو ترمن د ګڼو کاندیدانو ترمن تقسیم شي نو هغه ګټونکی پکې هغه څوک وي چې 40% یا 45% یا 50% رای واخلي نو دا 50% رای اخیستل آیا دا د اکثریت حکومت شو که دا د اقلیت په دی خو لیوانی هم پوهیږي چې دا د اقلیت والا حکومت دی یعنی کمو خلکو ته په مقابل د ډیرو کې حکومت میلاو شو دا خو په یو لحاظ په بل لحاظ کې وګورو دغه نمایندګان د چې ووټونو ته ولاړ دي او انتخاباتو ته درېدلي دي کاندیدان دي دا خلک د دې وجې نه دوی ته رای نه ورکوي او خلک دوی ته د دې وجې نه ووټ نه ورکوي چې دوی پوهه خلک دي او دوی د قانون په جوړولو باندې پوهه دي او دوی قوانین جوړولی شي او دوی مادي جوړولی شي د دې وجې نه خلک ووټ نه ورکوي نو د دې وجې نه په دې کاندیدانو کې ډیر خلک دسی وي چې قانون نه پیژني قانون د سره پیژني نه د قانون په جوړولو خو قادر نه دي نه دي قانون پیژني هم نه دا ډیر پکې لږ وي ډیر لږه حصه د دغې خلکو د دغې کاندیدانو داسې وي چې په قانون پوهیږي او د قانون په جوړولو پوهیږي او د مادو په جوړولو پوهیږي نو دغه لږ غوندې خلک د دې نه یوه لجنه او د دې نه یوه کمیټې جوړه شي چې دغې ته قانوني کمیټې وایي لجنه قانونیه نو دغه کمیټې ولګېږي قوانین جوړ کړي نو دا بیا د پارلمان په نورو غړو باندې او په نورو کاندیدانو باندې په نورو نمایندګانو باندې دا پیش کی نو هغوی نه د دې په خوبایانو پوهیږي او نه په څه مزایاو او فوایدو پوهیږي او نه په نقصاناتو او ضررونو پوهیږي خو بس فقط امضا پې وکړي هغوی د سره دا پیژني نه چې تشریع څه ته وایي قانون جوړول څه ته وایي اصول جوړول څه ته وایي مادې لا څه شی دي دا هیئت تشریعیه دا قانوني کمیټې چې کوم قانون وضع کوي او قانون مادې جوړوي نو دغه ډیر لږ خلک وي نو دوی دا قانون جوړ کړي او صرف نور امضا کړي نور په دې پوه نه دي چې دا څه شی دی د دې هغه نقصانات د دې فواید نشي سنجولی د سره پیژني نه چې دا د اسلام سره متضاد دی او که اسلام سره موافق دی او که څه بلا ده فواید یې څه دي ضررونه یې څه دي نقصانات یې څه دي په دې نه پوهیږي نو آیا په داسې صورت کې چې کله قانون جوړ شو نو آیا دغه قانون د اکثریت لخوا نه جوړ شو که دا د اقلیت لخوا نه جوړ شو دا خو د میلیونونو خلکو د مینځ نه یو څو کسانو حکومت شو دا خو یو څو کسانو دا قانون جوړ کړو او کوم چې دا دیموکراتان په خلو باندې بار بار دویل کیږي چې ولس او ولس او ولس او مقصد یې دی چې دا ولس هغه څوک دی چې خپل حاکمان او خپل زمامداران او خپل مشران تاکي. نو دا هم یوه لویه مغالطه ده، دا هم خلکو باندې تلبیس راولي، خلکو ته دوکه ورکوي، خلک په ضلالت او ګمراهۍ کې واقع کوي. او د دې وضاحت لږ څه په دې اندازه کومه، مثال کې پیش کوم، ځکه عربان وایي بالمثال یتازح المقال، چې کله مثال پیش شي نو د وینا وضاحت پرې وشي، مثال سره وضاحت راځي. نو مثال به موږ د نفس الامر او د واقع نه، زموږ د دې واقعیتونو نه او حقایقو نه به یې پیش کړو چې دا کوم موږ پکې ژوند کوو او دا ولسونه پکې ژوند کوي، د دې نه به مثال پیش کړو. مثلا یو ولس دی، د هغې ولسونو نه چې دیموکراسي پې حاکمه ده، د دغې ولس د حاکم او د مشر د رئیس جمهور د حکومت موده ختمه شوه، او دې ولس اراده وکړه چې بل نوی حاکم وټاکي، د زوړ حاکم په ځای بل نوی حاکم وټاکي. نو په ډیموکراسۍ کې د هر فرد د افرادو د پاره دا اجازت میلاو دی، هر فرد یعنی د دې ولس هر وګړی د دې حق لري په ډیموکراسۍ کې چې هغه ځان انتخاب کړي، ځان کاندید کړي د دې مشرۍ دپاره. نو طبیعي خبره ده چې هغه خلک چې په ځان کې د دې کار دپاره څه قدرت مومي او د دې منصب دپاره په کامیابۍ باندې څه سوچ او فکر راځي، نو دغسې کسان به خامخا په میدان کې مسابقه کوي او ګڼ کسان به کوي. او نه یوازې دا چې سړي، بلکې ډیموکراسي هر فرد د افرادو د ولس ته حق ورکړی دی، که نارینه یو که زنانه یې، که هغه مسلمان یې او که کافر یې، که هغه فاسق فاجر یې او که دیندار او عادل او تقوادار انسان یې. او بلکې ډیموکراسي ورته دا حق هم ورکړی دی چې دغه انتخابي حملې چې کوم دي که نه، چې دا دې هم وکړی شي، هر یو کس هغه جوړوي، جلسې او جلوسونه او اجتماعګانې جوړوي او د نورو کاندیدانو غیبتونه پکې کوي او ځان نه پکې اسمان جوړ کړي چې زه به تاسو ته اسمان را ښکته کړمه، مځکه به درته بره کړمه، د افغانستان نه به تاته دا غرونه هوار کړمه، او دا به درته یو یو یو زراعتي مځکه جوړه کړم، دا غرونه به بل طرف ته ویسم، هسې یو د پوستکو اسمان ورته جوړ کړي. او دومره ډیر ډیر مالونه په دې دروغو کې مصرف کی چې لا حول ولا قوه الا بالله. بل طرف ته مسؤول ادارې د حکومتونو هغوی د دې دپاره هغه نوملړونه برابر کی او د رای ورکولو د ووټ اچولو مرکزونه ورته مهیا کی او جوړ کی، او ټول هغه کارونه چې دا انتخابات باید پکې ترسره شي هغه کارونه وشي او په میلیونونو روپۍ پې مصرف شي. خو اوس موږ فرض کوو چې یو ولس دی چې هغه ولس جوړ دی د 50 میلیونو کسانو نه، یو ملک دی، د هغې ملک د نفوسو شمیره څومره ده؟ یعنی هغه کسان چې رای ورکولی شي تقریبا 50 میلیونه خلک لري، یو ملک دی چې 50 میلیونه خلک لري. او د ریاست جمهوری د دې وظیفې د فاره او د دې منصب د فاره څومره کسانو خپل نمونه شامل کړو؟ تقریبا لس به فرض کړو، لسو کسانو په منځ کې د دې کرسۍ په ګټلو باندې مقابله شوه، د دې ریاست د کرسۍ لپاره لسو کسانو خپل نمونه ورکړه، لس کسان کاندیدان شو. نو دا خو طبیعي خبره ده چې 50 میلیونه نفوس دی، نو په دې 50 میلیونو کې خو دا نمایي خامخا نه ورکوي، شرکت نه کوي په دې انتخاباتو کې او دې رای ورکولو کې. او واقع او نفس الامر ښه دلیل دی په دې باندې، یعنی هغه ملکونه چې هغه په دې ډیموکراسۍ کې سابقه لري او هغوی دا ډیموکراسي اختراع کړې ده او وضع کړې ده، په هغه ملکونو کې تقریبا 50% خلک لا په انتخاباتو کې شرکت نه کوي. او بیا له اسلامي ملکونه چې په دې کې الحمدلله علما دي، مدارس دي، جماعتونه دي، ټول علما دا درباریان نه دي، ټول علما گمراهان نه دي، الحمدلله داسې علما پکې شته چې هغوی د خولې نه حق بیانیږي، هغوی خلکو ته حق رسوي او د ډیموکراسۍ تعریف خلکو ته کوي چې دا کفر دی، انتخاباتو کې برخه اخیستل کفر دی. خو که دا کفر ورته هم نه وایي او دا حقیقتونه بعضې علما پټ کړي، نو ګناه نه خو ټیټ هیڅوک هم نه مني، خامخا ورته ګناه وایي. نو دا شمیره د دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکو په اسلامي ملکونو کې نورم کموي. خو زه وبمنو فرض بکو چې 50 میلیونو کسانو پکې برخه واخیسته، 50 میلیونه نفوس دی، 50 میلیونه پکې برخه نه اخلي، دا 50 میلیونه باقی دا په اسلامي ملکونو کې دا شمېره دینم کبیږي، خو زه 50 میلیونه به موږ ومنو چې دوی برخه واخیسته. دا 50 میلیونه کسان چې رای ورکوي د لسو کسانو د مینځ کسان انتخابوي، نو د هر سړي انتخاب خو جدا جدا یې، داسې خو نه یې کنه چې ټول خو متفق نه وي په یو کس باندې. په دې لسو کسانو کې یو کس به څه مقدار رای وړي، بل کس به نور مقدار رای وړي، بل به څه زیاتې څه کمی. خو دغه 50 میلیونه رای دا د دې لسو کسانو مینځ کې تقسیم شي، نو ګټونکي په دې کې یعنی هغه څوک وي چې تقریبا یعنی 10 میلیونه رای ګانې یوسي، نو کوم کس چې 10 میلیونه رای ګانې ویوړي نو حکومت دده شو، دا رئیس جمهور شو، دا مشر شو. نو اوس حکومت د چا راغی؟ د 10 میلیونو خلکو په مقابل د چا کې؟ په مقابل د 40 میلیونو خلکو کې، ځکه د دې ملک نفوس څونه و؟ 50 میلیونه. حکومت پکې د چا راغی؟ د 10 میلیونو. نو اوس د ډیموکراسۍ د نظاره، د ډیموکراسۍ په رڼا کې حکم ولګوي په ډیموکراسۍ باندې چې دا ډیموکراسۍ دروغجنه ده که نه ده، دا کاذبه او خداعه ده که نه ده. دیموکراسي خوای چې حکومت به د اکثریت وي، نو دا اکثریت شو که اقلیت شو، د 40 میلیونو په مقابل کې د 100 میلیونو خلکو حکومت راغی، نو دا چې ویل کیږي چې په دیموکراسي کې واکداري دا د ولسوي او د اکثریت وي، دا بل یو غټ دروغ دی، ښکارور دروغ. بلکې صحیح دا ده چې دسې ویل شي چې په دیموکراسي کې حکومت د چا وي، مشري د چا وي، د اقلیت پچا باندې مشري کیږي او پچا باندې حکومت کوي، په اکثریت باندې. او بیا چې دې ته وګورو چې په دغه 10 میلیونه خلکو چې یو کس ترای ورتل او دی وګټله او د حکومت راغی، نو همدا بیا هغه کمیټه جوړی د قانون د جوړولو د پاره او د قانون د تنفیذولو د پاره او د قضایي سیستم د پاره. نو په ایمان وای چې کیسه نورم راکما شو، د یو څو خلکو د ذهنونو نه قوانین وتراشل شو، قوانین جوړ شو او هغه وسپو 50 میلیونه خلکو باندې تنفیذي او تطبیقي. نو حکومت ته یو څو لنډغرو شو، نو د دې ځنه موږ دا فیصله کولای شو یقیني تور چې په دیموکراسۍ کې حکومت دا د اقلیت وي او اکثریت یې يرغمل کړی وي. اقلیت لږ یو څو لنډغر هغه را پاسي کی او هغه اکثریت د دغه ملت لره او د دې ولس لره يرغمل کی. لږ خلق اقل قليل نهایت ذات لږ خلق د دې حکومت راشي پچا په اکثریت باندې، بلکې د دیموکراسي پرانا کی د دیموکراسي له نظره چې مونږ وګورو، نو دا تاکیدن ویلې شو چې په دیموکراسي کې ولس خپل حکام نه منتخبوي، په دیموکراسي کې ولس خپل مشران او زمامداران نه انتخابوي په صحیح شکل سره، او نه په دیموکراسۍ کې د دوی هغه قوانین او د دوی هغه ماده او د دوی اصول دا د اولس له طرف نه انتخابي. نو بنا فدی د دیموکراسۍ یو خیلی فکر دی، هیڅ عقل سلیم دی لر نشي منلی، او نه د واقع او نفس الامر سره تطبیق مومي. دا خبره دروغ ده چې په دیموکراسۍ کې حکومت د چاوي واکداري د چاوي د ولس، دا د ولس په سترګو کې خاورې ورارتونه ده، دا ولس گمراه کونه ده، دا د ولس د حقایق پټونه ده، دا تلبیس او تدلیس دی، دا تخدیع ده، دا د ولس دوکه کونه ده او په لویه گمراهۍ کې غورځونه ده. نو که مونږ په دیموکراسۍ باندې د دیموکراسۍ له نظره د دیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې فیصله وکړو، دیموکراسۍ باطل او دروغجن او یو پرسوده نظام دی. دا خو چې مونږ د دیموکراسۍ ته د دیموکراسۍ په نظر وګورو، د دوی چشمې راواخلو، په سترګې کو ورته وګورو، نو بیا هم دیموکراسۍ یو خیالي نظام دی، یو فکره کاذبه او دروغجنه فکره او سوچ دی، حقیقت نه دی. او د شریعت د نظره خو خامخا فرسوده او باطل دی، چې کفر دی، په الله باندې کفر دی، د الله په نظام باندې کفر دی، د الله سره دښمنی ده، د الله د نظام سره دښمنی ده، د الله رب العالمین په ضد د جنگ اعلان دی، د الله رب العالمین مقابلې ته راوتنه ده. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.